Plaça de Nou. Hola, bona tarda, benvinguts al programa Plaça Nou, el programa que fem els castellers de Mollet, on cada dilluns us portem l'actualitat de l'activitat de la colla, les coses de casa, i també fem un esment a les notícies del món casteller. Comencem el programa una setmana que hem tingut una actuació frustrada i un taller, com ja comentarem després, i doncs entrarem en matèria presentant a l'equip que avui farà el programa. Avui li hem de posar falta al Wally, que no pot estar amb nosaltres. Es troba bé, no és una cosa que estigui malalt o res, ni tampoc que se l'hagi endut a l'FBI, com deia l'altre dia el Claramunt, pel tema dels podcasts. Simplement doncs, tenia un altre compromís i no pot estar avui al programa. Doncs, comentat això, avui tenim el Juande. Què tal? Bona tarda. Molt bon vespre a tothom. I avui tinc aquí a la meva esquerra, ja pendent de l'ordinador, el Roger Candela. Què tal? Hola, bona tarda. Que hi ha moviment ara al Facebook o què? Hi ha algun moviment. Teníem fins fa poc la Montse Poso per aquí, que li feia vergonya parlar, que li hem preguntat a veure si podia sentir via internet, ja que no tenim el tema del podcast. Uh-huh. Tenim també el Pol Blanco, que està pensant idees per a la Sant Marta dels 20 anys. Molt bé. Sí. Que jo d'aquí proposaria a veure si la gent s'anima a participar i a donar-li idees. I després tenim per aquí també connectat bé que la Neta, el Garlac, el Marc, la Marta Figueres, la Marta Noró. Déu-n'hi-do, uns quants. La Mireia Bolaños també, el Toni i el Wally. Bueno, i se suposa que jo també. Però bueno, sí, jo estic aquí, però... Home, aquí davant tens un ordenador, eh? Sí, però no estic connectat jo. I bueno, qui us parla sóc el Bori, i avui ens ha canviat el torn del tècnic i ens porta els mandos el Francesc Rodés. I no, l'he estat preguntant abans, dic, aviam si és que va acabar malament ahir la festa de la ràdio. I diu, no, que simplement ens hem canviat el torn. O sigui, no va haver-hi conseqüències de la festa. Jo és que havia de venir, però clar, és que era la mateixa hora que el Barça. I clar, hem de triar a vegades, són prioritats la vida. Bé, doncs comencem el programa presentant, recordant com sempre, els horaris d'assaig, Juande. Els horaris d'assaig són divendres de 8 a 11 a l'ERA i dimarts, de moment no s'assaja, s'assagen només motivats, però vaja, que és de 8 a 10. Vale, és el centre cultural, no, el centre cívic. Centre cívic. I encara que estigui a carrer Cervantes, normalment nosaltres... Pràcticament tothom entra i surt pel carrer Ferrocarril. Pel carrer Ferrocarril. Per la part de darrere. Per la part de darrere, sí. Uh-huh. Els assajos han començat ja de divendres, de dimarts, com hem dit, no. Però bueno, ara començarem, suposo que de seguida la Junta de la Tècnica Nova començarà a dir... la data de començament oficials dels assajos de divendres. Em sembla que és, per això, pel que m'han comentat, que és pel març. Serà. Suposo que a principis de març o així. Pel març? Ah, bueno. Pel que m'han comentat, eh? Bueno, doncs de cara a la propera setmana ja anirem informant de l'entrada. Però bueno, sí, això, si esteu motivants, si voleu anar a assajar dimarts, també podeu anar. Si no voleu assajar i voleu venir a les reunions, hi ha reunions de junta i tècnica, comissions i escoles de gralles, vale, que les reunions de junta són els dimecres. Dimecres, a partir de 8:15, crec. I les reunions de tècnica són com abans dels assajos, sí, de divendres. Divendres a 8:00, i l'escola de gralles, doncs, de moment, perquè l'altre dia la Gemma va comentar que igual està pensant de fer canvis. Sí, està mirant alguns canvis. Ja. Doncs en principi comencen a les 7 i els diferents grups i arribem fins a les 9. Doncs, tot i que és més necessari que vingueu al assajo que no passar a les reunions, no? Perquè les reunions són una mica més burocràtiques i més al començament, que no tenen tantes coses a dir que ningú se n'entera. Con la qual cosa, jo demano des d'aquí que els assajos són més interessants que no per les reunions. Molt bé, doncs veniu als assajos i també hem de recordar, Roger, els telèfons de la colla per posar-se en contacte amb la colla. El fix, que és el 935794116, i el mòbil, que és el 615-384-482. Recordem, com sempre, que si truqueu al fix només es poden atendre quan estan la junta o la tècnica estan allà a l'era, doncs sortirà un contestador, podeu deixar el missatge i doncs, quan algú el senti, doncs, que és cada, ara, com que anem cada setmana, cada setmana se senten els missatges i ens posem en contacte. I si no, la manera més directa de poder parlar amb algú és trucar al mòbil. Anem a comentar també l'adreça electrònica, la pàgina web i el correu electrònic de la colla. No sé si tu mateix, Juan, és que m'estàs així mirant. Ah, no sabia si anaves a tirar de llarg o no. La web és www.castellersdemollet.cat i l'email és info@castellersdemollet.cat. Després cadascun dels personatges de la tècnica i de la junta em sembla que s'han agregat algun correu electrònic més, no?, personalitzat. Sí, sí, hi ha correu de president, hi ha de cap de colla... Hi ha de... Sí, sí. Soc bueno, cap de colla, cap de pinya, cap de troncs, cap de... I si em sembla que també qualsevol casteller de la colla que vulgui tenir una adreça electrònica amb castellersdemollet.cat, encara jo crec que són disponibles. O sigui, tenim unes quantes encara lliures. Sí, jo crec que si demana la junta un correu electrònic també li donaran. També podem connectar amb nosaltres a través del Facebook i el Twitter, no? Sí, el Facebook és el que ara mateix tenim obert, que és el perfil www.facebook.com/castellersdemollet i el perfil de Twitter és @castellermollet. Sí. Que aquest ara no podem actualitzar obert, en directe. No tinc puc mirar-ho a veure... Sí, però bueno, normalment la gent acostuma a interactuar amb nosaltres amb el Facebook. Sí. El Twitter és més formal. Uh-huh. Una altra manera de participar en directe al programa és trucar a la ràdio, si és en directe, al programa, en dilluns, al 93 570 68 66. I entreu en antena i ens comenteu el tema que vulgueu, ho parlem en directe. Recordem també que el programa s'emet en diferit, en repetició, el dissabte d'11:30 a 12:30. Amb la qual amb aquesta franja horària, si plau, no truqueu, perquè si truqueu ningú us agafarà el telèfon. No, clar. Encara que podeu deixar la vostra idea i la vostra opinió. Poden trucar, però no podran parlar en directe amb nosaltres. Uh-huh. Serà un altre programa. I després anem a comentar el tema aquell que dèiem, el podcast. Que la setmana passada, doncs això, la intervenció que vam tenir de l'FBI, que va intervindre a la pàgina Mega Upload, que és on penjàvem tots els arxius del programa, doncs ara mateix no s'hi pot accedir. Per tant, tots els programes de ràdio que teníem fins ara, penjats a aquesta pàgina, els té en possessió l'FBI, no? L'FBI, sí. Los Yankees. La setmana que ve sortirà el CSI. Sí. I, bueno, segurament, quan arribi a casa, miraré de buscar alguna via alternativa per penjar el podcast d'avui. Ja... Ara surts emmanillat. Sí, això és el que em deia l'altre dia el Claramunt, que em va deixar un missatge també al perfil de la colla al Facebook. Vindran a Geos per l'era i així. Vindran, aviam si acabareu a Guantánamo. Imagina't amb la granota aquella taronja. Bé, doncs... un cop acabades les presentacions, anem a entrar en matèria, anem a comentar les coses de casa, que tenim força matèria. Bé, doncs comencem amb les coses de casa. Com sempre, comencem valorant els assajos. El de dimarts de Motivats, doncs, els que estem aquí presents no van poder assistir, per tant, també ho hem demanat abans pel Facebook, si algú dels que va venir ho vol fer servir al Facebook o trucar-nos en directe per comentar com va anar. Jo, pel que sé, que va haver-hi molta gent, però sí. A part d'això no sé res més. Bueno, també sé que hi ha algú que hi va anar... Sí, que hi hagi molta gent vol dir que hi ha que fer, té que fer un pensament al cap de colla per començar els assajos abans del fin del març, eh? Sí. Sí, hi ha que estar connectat per aquí, per si gent de gent. Jo crec que hi ha que dir-li al cap de colla des d'aquí que si té gent els dimarts per assajar, té que fer un esforç, perquè si no això se li pot anar una mica de... Mm. Doncs... Com es deia, aviso a navegantes, no? Sí, bueno, és que si dieu que hi ha massa gent, jo no he pogut ser-hi, no? Però vaja, que si diu que hi ha gent per fer un assaig, el seu que sigui coordinat i avaluat pel cap de colla. O sigui... De totes formes, sempre hi ha algú també de la tècnica que... Sí, bueno, que va aquest assaig. Hi havia el Parera... Sí, no són assaig, són motivats, però no són autogestionats. No, jo ho dic perquè... Però llavors, què diferenciar en dir-li... motivats o assaig oficial, o sigui, no sé. Mm-hmm. Què volem, allargar, no sé. Que no hi van a canar, ja va més la gent jove, i sí. Però pel que m'han comentat, la idea que tenen dels assajos de dimarts serà més o menys igual, més informal, no tant de cara a les actuacions, i sí. Pel que m'han comentat, eh? Mm-hmm. Molt bé. Bueno, doncs ells sabran els objectius que hi ha i la feina que hi ha que fer, o sigui, ja està bé. Mm. Ja ens anirem enterant sobre dia a dia quan vagi passant aquestes setmanes. Mm. Sí. El que sí que podem comentar és com va anar l'assaig de divendres, que aquest sí que vam fer proves... A més, és això, el que tenen els assajos d'aquesta temporada, que és que abans de començar, el Marc, el cap de colla, puja a la tarima i explica, avui farem prova d'això, de tres, de torre... Bueno, ell diu dos, com que té sí. Té la nomenclatura castellera de Reus, perquè l'altre dia també va dir, farem el 2, i algú va dir, no, aquí això li diem torre. Sí. I, bueno, doncs, força proves, rodant a la gent nova, i força bé, també d'assistència com de participació. Sí, sempre al principi hi ha molt això, després hi ha alguns dies que baixa, i això. Mm. I el que sí que... Va bé. Teníem una novetat aquest divendres, que va ser el descans, que vam pujar cap a la cuina del centre, que està dalt de tot, que és un territori, també vam fer el comentari l'altre dia, per molta gent de la colla, la part aquesta, la cuina, era un territori inhòspit, que ni sabien que existia al centre. Em sembla que havia passat un cop que es va colar una pilota, em sembla, només. Com? Què? Que ara m'he perdut. Al quart pis, i em sembla que només havia pujat un cop. Ah, tu. Tu parla tu per tu mateix, eh? Perquè la cuina l'hem fet servir hasta pel cursos de cuina. Sí, sí, això va dir el Retxe, per exemple. Quan vam arribar... No, és que hem fet servir la cuina pel cursos de cuina. Sí, la cuina fa molts anys. Està allà al centre des que vam comentar. Vam fer... Recorda que no hagi pujat tothom, però vam fer a Castellet de Mollet s'han fet cursos de cuina. Mm. Això és el que deien, que per molta gent és inhòspit, allò. Sí, sí, hi havia molta gent que va descobrir aquella planta del centre, que no havia pujat mai. I... Feia llarg pujar tant amunt. I bé, doncs això, a la cuina hi havia beguda i tapa per un euro. Bé, sí. O sigui, això és una de les coses que està fent la nova junta, i aviam si això és l'inici del projecte que tenen, que és obrir la cuina després de l'assaig, perquè la gent, en lloc de marxar a sopar fora, doncs ens quedem allà a sopar una miqueta i fer la xerrada. Una cosa que s'havia dit ja feia temps i que és una bona idea. Mm. Molt bé. Doncs què més hem de comentar dels assajos? Jo crec que amb això ja ho tindríem. I també hem de comentar que la setmana passada la Junta va tenir feina de reunions, perquè mentre fèiem el programa estaven reunits, que van fer una prèvia de la reunió que havien de fer dimarts. Dimarts van tenir la reunió de presentació a la regidora, a l'Ajuntament, on van fer la presentació de la nova junta, de la nova tècnica, i exposar-li més o menys les intencions i els projectes que té l'entitat per aquest any. I, doncs, pel que sembla, doncs, com aquestes reunions, sempre la sintonia és bona del començament, però clar, és una reunió de presentació i tampoc es van arribar a concretar temes, però més o menys ja sabem, o sigui, es va informar a l'Ajuntament, doncs, això, de, que aquest any celebrem el 20è aniversari, doncs, i que volem fer coses durant tot l'any i que, clar, necessitarem una miqueta més d'ajut. Ja sabem que la situació aquest any és complicada pel tema, pels temes de la crisi, que no hi ha diners, però mirarem de, entre nosaltres i també mirar aviam si podem trobar algú que col·labori, sponsors o patrocinadors que col·laborin amb nosaltres, doncs, per tenir una vintena temporada de la colla, doncs, força reeixida. I què més? Això seria el dimarts, el dimecres va haver-hi la reunió habitual de la Junta, i el dissabte vam anar cap a l'escola Sant Vicenç, ben d'hora, perquè era a partir de les 10 del matí. Bueno, a les 10 del matí vaig anar jo i hi havia poqueta gent. Bueno, de la colla només les mares, un parell de mares, la Mari Carmen i la Vanessa, perquè a més tenen canalla estudiant en aquella escola i doncs també els hi va tocar anar a muntar coses. I doncs dintre de la festa que organitza l'escola Sant Vicenç, que era, hi havia una bicicletada, i doncs s'organitzaven una gincama amb unes proves esportives i jocs per la canalla, i una d'aquestes proves doncs era fer castells. A més, hi havia molta gent i que tots passaven per allà, molts nens van provar a pujar i així, i estàvem molt bé, molt bé. A més, estaves tu repartint flyers i això, i la gent venia a demanar i això. Sí, o sigui, es van posar allà dues columnes, es van posar doncs una espècie com... Bueno, és que tampoc era una colchoneta, era... Sí, són colchonetes. Però petitetes. Sí, no són aquelles tan gruixudes que hi havia abans, són més noves. Tatami, se'n diu tatami. Sí, una espècie com de tatami, sí. Sí, es van posar allà... Tatami. I es van fer dues files i déu-n'hi-do la de nens que van venir a pujar. També tenia una miqueta de trampa perquè hi havia com una espècie com de passaport que marcava una fitxa que marcaven totes les activitats. Això ho fan cada any. I sí. Quan estigués... I clar, hi havia nens que se'ls havia de marcar totes perquè després tinguessin un obsequi que donava. Hi havia alguns que eren molt petits que no podien i també se'ls marcaven. Sí, sí. I el que vam aprofitar és que tothom que va passar per allà va sortir amb informació de la colla. I es va menjar un dònut. No van donar dònuts? Sí, sí, hi havia dònuts, però no van menjar cap. L'any passat ens va tocar i aquest any no, jo no... A la canalla. Es vaig veure de lluny. A la canalla. Sí, bueno, la canalla sí, perquè segurament sí que es van posar a la cua. Sí, el Lucas em sembla que portava un paper, o la Lucía, em sembla... Sí, no, el Lucas, la Lucía i el Dani, per exemple, van fer totes les proves. Sí. O sigui, s'ho van passar molt bé. I després, doncs, un cop acabada la... El taller, que va durar gairebé hora i mitja, dues hores. Sí, i vaig arribar tard, que estava tot en marxa i encara van estar tard, hores d'anar allà. Doncs van sortir els gegantons de l'escola i els grallers vam estar tocant unes peces per fer ballar els gegants. El Puigsi ens comenta que diu que tinguem bon programa. Ah, molt bé. Moltes gràcies. Bueno, jo estic molt content amb aquesta actuació, perquè la primera cop que vaig tocar la manta al coll, que no me la sabia i me l'haig memoritzat, estava allà amb les partitures i això, i va sortir al final. Molt bé, o sigui, va haver-hi un moment que ja havíem acabat i va dir la gent... Bueno, havíem de fer només la manta al coll, vam fer la manta al coll, vam fer el vermut de Barcelona, vam fer el pas doble de Sant Joan... I passa, el vermut el van fer dues vegades. Sí, el vermut de Barcelona el van fer dues vegades. Primer per escalfar i després... I ja quan vam acabar, que va dir la Gemma, acabem, va venir la dona que portava el micro i així a parlar... Sí. Bueno, què, fem l'última? Perdona, és que ja havíem acabat. Sí. La vau fer per això, no? No. Van ficar... Molt malament. Van ficar els dos bufecs. Ah, sí, que és molt complicat, guarda la canya i tot. Ja havíem guardat les canyes. I va dir la Gemma, no, ja està. Llavors, la jefa ho diu, ja està. Sí. El senyor director, el Jaume Noró, ens va posar el CD dels bufecs i van continuar fent el ball amb el CD. O sigui, primer vam tocar en directe i després en playback. Que no sé si ja sap alguna cosa, ens van comentar que van anar a trobar els gegants d'escola i això, que si podíem anar, i això no sé si... Sé que van estar parlant amb la Gemma, però no sé si... No ho sé. Això, en el moment que es produeixi la notícia, la ja es dirà. Aquí rumors no... Vaig sentir que ho deia. Bé, i doncs un cop acabat el, aquest taller, doncs vam anar cap a, cap a l'era, bueno, alguns, jo ja, ja no hi vaig poder anar, doncs, a continuar la feina pel tema del, del carnaval. Continuar, no, començar la feina del carnaval, ja havien estat durant el taller, hi havia gent que estava movent fils, no?, per començar aquesta feina, i sí, vam estar tot el dissabte a la tarda, o sigui, després del taller, fins a, i, fins a ben tard, i després el diumenge, també. El diumenge també vam quedar allà, vam quedar sobre les 10, va haver-hi una participació bastant bona, encara que és el primer cap de setmana, que estem amb, encara una mica atabalats de feina, perquè realment anem una mica curts de temps, però sí, ja s'està preparant, s'estan preparant ja els disfresses, les disfresses de les persones, sobretot tots els detalls comuns que n'hi ha, i també s'està preparant també el tema de la carrossa i s'està tot. Encara que és, ja dic que és una mica complicat, no sé, haurà que treballar dur i moltes hores, perquè aquest any ens atraparà el que normalment no ens atrapa, aquest any jo crec que els, el, ens atraparan hasta les cabres monteses, ens atraparan, no només els braus. Déu-n'hi-do. Però vaja, que dintre del que cap s'està començant a treballar ara. És el primer dia, va ser una mica també una mica... Van aprofitar també el diumenge per netejar el local, per fer, per saber el que hi ha, el que no hi ha. Ah, de bé, cara que... Això també és una feina que s'havia de fer. S'havia de fer. La gent que porta ara el tema de material, ara mateix ja saben el que tenen al local, o sigui, a l'emmagatzem, que era important. Van fer una neteja bastant bona, amb una endreçada bastant potent. Que era necessari. No van llançar gaires coses perquè no hi havia per llançar, però sí que van endreçar i van, van fer una mena d'inventari de cap. Sí, sí, com a mínim això, que la, sí, la gent sí, que comença ara a portar les coses de material doncs sàpiga el que hi ha. Sí, sí. Van fer una neteja. I després ja, paral·lelament, doncs van començar a treballar amb la, el tema de la carrossa, que ja dic que és aquest any doncs, una mica més complicada perquè no són línies rectes, són línies tot... No, no hem pogut agafar... Podem fer una muralla xina, si volem, que són tot línies, però han agafat coses curves i coses de difícil manipulació, amb la qual ens costarà una mica més, però jo crec que la, la treurem. El cap de setmana que ve, suposo que també serà al 100%. Treballarem dissabte i, segons com hi vagi dissabte, doncs suposo que es convidarà la gent també que vingui diumenge. Que vingui diumenge, molt bé. Doncs és una... És que sempre es caracteritzem nosaltres que quan fem una disfressa no... O sigui, encara que és tot element... artesanal, i al ser tot artesanal i tothom participa, doncs és més complicat coordinar-ho, no? Sí, sí, tothom diu la seva, tothom... i tothom treballa, sí, que és important. Sí, per exemple, hi ha comparses, per exemple, això, que decideixen una disfressa i van, si són 50 persones, van als 50 iguals. Nosaltres tenim elements comuns, però... Tenim, és una disfressa coral, diguéssim, que van diferents personatges, encara que sigui amb una temàtica comuna. Sí, a més, encara que sigui comuna, jo crec que una dels valor, un dels valors més grans, no?, que jo li dono o que a mi m'agraden, és que participa el 90% de la colla que està apuntada. No? O sigui, tota la gent que està apuntada té que fer... té que donar el seu granet de sorra per fer la seva diferència. No és una cosa que demanem i l'encarreguem i ens ho fan. No, no. Aquí participa tothom i té que donar el seu recolzament i els seus granets de sorra a tothom. Si no, no sortirà. O sigui, si no donem un parell de passes endavant en les pròximes setmanes, serà complicat que arribem a temps. Recordem que ens queden... Avui som 23, queden un, dos... tres caps de setmana i d'aquí a quatre és, el, és la, la rua. Crec que recordar que és el dia 19, potser? Estic dient la data correcta. Em sembla que és el 19 sí, de febrer. Potser que, vaja, que anem el dia 19 anem mig defressat i l'altra meitat sense defressat perquè no ens ha donat temps. Bueno, jo suposo que no. No, jo sé que la gent donarà el seu recolzament i al final tirarem endavant. Molt bé, doncs recordem això, que aquest dissabte tornarem a quedar i... que es queda a partir, suposo, de les 10... Sobre les 10, 10 i mitja. 10 i aquesta mitja setmana hem fet... vam quedar després del taller, vam fer una mena de... Bueno, vam fer una barbacoa allà al centre per menjar i la qual van pagar, cadascú va pagar el seu, i el diumenge van fer un esmorzar i després van marxar. Després, a l'hora de dinar ja era tard, van marxar. I aquesta setmana, pues, suposo que el dissabte, pues, si tot va bé, hi ha gent i això, pues, igual anirà encarrilat amb la mateixa línia. Molt bé, doncs continuarem parlant de com van els preparatius del Carnaval. Ara hem d'acabar la primera part i, com sempre, posarem un tema musical. Avui és una selecció personal meva. És un grup que comença ara, és una banda de Terrassa, que vaig tenir l'oportunitat aquest dissabte de veure'ls en directe per primera vegada. I la veritat de és Minyons? Que... No, de Minyons no, són de Terrassa, però no tenen res a veure amb el món casteller. El grup es diu Celesta, i la cançó que posaré és la seva primera cançó, la primera cançó que van composar. No es diu Malva? No, la cançó es diu El Rei. Cuando esto haya terminado, por dejarme fácilmente el camino despejado, y es que hay que ser.